program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Plażmowska i Romuald Wójcik. O dyscyplinie medialnej i legislacyjnej przypomniała ministrom premier Beata Szydło. Dziś szefowa rządu spotyka się z wojewodami. W Europie zagrożone są prawa człowieka, alarmuje odpowiedzialny za ich przestrzeganie komisarz Rady Europy. W serwisie także o wydrukowanym w technologii 3D samochodzie z napędem elektrycznym. Beata Szydło będzie egzekwować dyscyplinę legislacyjną i medialną, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Premier spotkała się wczoraj z ministrami i wiceministrami. Odnosząc się do spekulacji medialnych na temat możliwej dymisji minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej po jej krytycznych wypowiedziach o prowadzonych przez rząd reformach, Rafał Bochenek mówił, że premier zależy przede wszystkim na sprawnej pracy. Dzisiaj nie jest czas na rekonstrukcję, ale dyscyplinę. O tym wszyscy powinniśmy pamiętać i pani premier Beata Szydło przypomniała o tym swoim ministrom, którzy pojawili się na spotkaniu. Rafał Bochenek zaznaczył, że szefowa gabinetu zwróciła się do kilkudziesięciu osób w nim uczestniczących. Pani premier nikogo nie wskazywała imiennie. Myślę, że każdy minister indywidualnie podszedł do tej sprawy i potrafił odnieść te uwagi, które były kierowane również i do siebie, po to, by przeprowadzić odpowiednie korekty w swoim działaniu, w działaniu swojego resortu. Dziś premier spotka się z wojewodami i rozmowy mają dotyczyć planów i priorytetów rządu. Zmiany w Nowoczesnej. Szefową klubu parlamentarnego tej partii będzie Katarzyna Lubnauer. Jej zdaniem klub potrzebował nowego otwarcia i większej aktywności. Pomyślimy o tym, żeby stworzyć odpowiedzialność za określone obszary tematyczne. Bardzo ważnym jest to, żebyśmy szybciej podejmowali pewne reakcje, które w tej chwili były trochę wolniej podejmowane. Z kolei Ryszard Petru mówił, że o rozdzieleniu funkcji przewodniczącego partii i szefa klubu parlamentarnego zdecydowano na jego wniosek. Ja oczywiście pozostaję szefem partii. Biorąc pod uwagę moją współodpowiedzialność za spadek sondaży, musimy podzielić zadania tak, aby Katarzyna Lubnauer i nowe prezydium klubu parlamentarnego skupiło się na pracy parlamentarnej. Ja natomiast na kwestii wyborów samorządowych i strategii partii. W ostatnich miesiącach sondaże Nowoczesnej zaczęły spadać, na czym zyskała Platforma Obywatelska. W Europie zagrożone są prawa człowieka, alarmuje w swoim raporcie komisarz Rady Europy. Nils Muižiknis stwierdził, że jeśli państwa członkowskie nie zaangażują się w obronę tych praw, może to oznaczać koniec europejskiego systemu ich ochrony i integracji europejskiej. Ze Strasburga Andrzej Geber. Zdaniem Muižiknisa miniony rok był szczególnie trudny. Agresja Rosji na Krymie, konflikt na Ukrainie, wydarzenia w Turcji oraz zagrożenie praworządności w kilku krajach członkowskich spowodowały pogorszenie ochrony praw i demokratycznych wolności. Wśród państw, których wprowadzone zmiany budziły szczególny niepokój, wymienił Polskę. Zaznaczył, że podczas wizyt w naszym kraju starał się zaangażować w dialog. Rozmowy, dodał, nie przyniosły jednak efektu. Nawiązując do kryzysu migracyjnego, komisarz praw człowieka wskazał na konieczność odciążenia państw pierwszej linii, do których dotarło najwięcej uchodźców. Jego zdaniem rządy i parlamenty państw członkowskich powinny uczynić wszystko, by przyspieszyć ich relokację. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Emmanuel Macron, wygwizdany podczas wyborczego mitingu na północy Francji. W Amiens jest wielu sympatyków Frontu Narodowego, a Marine Le Pen, przeciwniczka Macrona w drugiej turze wyborów prezydenckich, nieoczekiwanie odwiedziła miasto tego samego dnia. To bezprecedensowa sytuacja, by w tym samym miejscu, o tej samej porze pojawiła się para kandydatów w wyborach prezydenckich. 3 miesiące temu ogłoszono, że zakłady Whirlpoola w Amiens, mieście, z którego pochodzi Macron, mają zostać zamknięte i przeniesione do Łodzi. Witana entuzjastycznie Marine Le Pen, która obiecywała uratowanie zakładów, powiedziała: postanowiłam tutaj przyjechać, żeby spotkać się z wami, wbrew wcześniejszym planom. Emmanuela Macrona powitały gwizdy i okrzyki, że to Marine Le Pen będzie prezydentem. Nie on. Emmanuel Macron. Amiens. Okazało się, że tam już jest Madame Le Pen. Rozmawia z ludźmi na parkingu. Obiecała, że uratuje Whirlpool. I co zaproponowała? Nacjonalizację. Dalej stwierdził, że patriotyzm nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem, a takie ideały przyświecają Marine Le Pen i jej Frontowi Narodowemu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Ponad 720 godzin drukowano w Radomiu prototyp elektrycznego samochodu dostawczego. Model wykonano z żywicy światło utwardzalnej przy zastosowaniu jednej z największych na świecie drukarek 3D. Zadanie do łatwych nie należało, bo jak mówi inżynier Marek Kamiński, nikt wcześniej w Polsce w takiej skali tego nie robił. Otrzymaliśmy tą kabinę w jednym dużym pliku i nasze chłopaki nadały tym powierzchniom grubość, przerobili je na bryły, potem podzielili na kawałki tak, żeby te kawałki pasowały rozmiarami na stół maszyny, a potem jeszcze żeśmy robili różne takie technologiczne szczegóły, dzięki którym te płyty można było kleić do siebie. Zamówienie złożyła lubelska firma Ursus, a premiera auta odbyła się podczas targu w Hannover Messe. To był serwis Trójki. Nie wiem jak państwo, ale ja w tej chwili czuję się książę Butanu, ponieważ wpadł do nas z wizytą Tomasz Garazdowski. Tylko przelotnie. Dzień dobry. Nie, za godzinę też pan będzie. Tak, tak, tak, to prawda. Ale teraz o piłce, bo wczorajszy wieczór stał pod znakiem piłki bez dwóch zdań. Wiele ciekawego działo się na europejskich boiskach i nie wiadomo tak na dobrą sprawę, gdzie ciekawiej. Na początek Monachium. Tam w klasyku niemieckiej piłki Bayern grał w półfinale Krajowego Pucharu z Borussią Dortmund i od początku nie było najlepiej. Borussia prowadziła 1-0, potem co prawda przegrywała 1-2, ale skończyło się na jej zwycięstwie 3-2 i w finale to ona zagra z Borussią Mönchengladbach. 5 goli w Monachium, 5 w Paryżu. Piłkarze Paris Saint-Germain rozbili u siebie Monaco 5-0 w półfinale Pucharu Francji. Gwiazdy Monaco nie grały, no bo kiedyś trzeba nie grać, a grać trzeba w lidze, w której Monaco prowadzi, i w Lidze Mistrzów, w której w półfinale spotka się z Juventusem. Piłkarze Barcelony pokonali na własnym stadionie Osasunę Pampeluna 7-1. To był mecz ligowy, 34. kolejka Ekstraklasy. 2 gole Messiego, 2 Gomesa i 2 Alcacera. I gol z karnego Mascherano, który w Barcelonie gra od 7 lat, ale to dopiero pierwsze trafienie dla Barsy. Tyle, że zadania w klubie ma zgoła inne niż strzelanie goli. Wygrał też Real 6-2 na wyjeździe z Osasuną. Nadal w tabeli ma nad Barceloną taki niewielki teoretyczny zapas. Oba kluby mają co prawda taką samą liczbę punktów, ale Real ma do rozegrania mecz zaległy. W Anglii piłkarze Tottenham Hotspur pokonali na wyjeździe Crystal Palace 1-0, no i ciągle są na drugim miejscu w tabeli. Do Chelsea tracą 4 punkty, a do rozegrania jeszcze po 5 spotkań. Maria Szarapowa pokonała Włoszkę Roberta Vinci 7-5, 6-3 w pierwszej rundzie turnieju w Stuttgarcie. Wiadomo, jakie emocje niesie ze sobą występ Szarapowej. To był jej pierwszy mecz po 15-miesięcznej dyskwalifikacji za doping. W drugiej rundzie mogłaby zagrać z Radwańską, ale Agnieszka pożegnała się już z turniejem w Stuttgarcie w pierwszej rundzie. Poprawia się stan zdrowia Tomasza Goloba. Lekarze dalecy są od optymizmu, takiego w pełnej wersji, ale żużlowiec jest przytomny, sam oddycha, jego stan jest stabilny, tak napisano w komunikacie. Jeszcze jednak sporo okrążeń przed Golobem, zanim będzie dobrze. No i na koniec NBA, bo tam jak zwykle w tym czasie dzieje się sporo. Koszykarze Washington Wizards już są naprawdę blisko awansu do półfinału konferencji wschodniej. Minionej nocy pokonali u siebie Atlanta Hawks 103-99 i objęli prowadzenie w serii 3-2. Marcin Gortat po raz kolejny gdzieniegdzie słabiej, ale bardzo dobrze pod koszem. W ostatnich meczach do Polaka można mieć zastrzeżenia co do skuteczności. Marcin Gortat zanotował 5 punktów, z 6 rzutów na kosz trafił tylko 1. Nasz koszykarz świetnie jednak prezentuje się w walce pod tablicami. Tym razem zanotował 10 zbiórek, najwięcej w zespole. Po meczu szkoleniowiec Wizards Scott Brooks mówił, jakie elementy gry poprawił jego zespół, że po 2 porażkach w Atlancie na własnym parkiecie odniósł zwycięstwo. Stwarzaliśmy sobie więcej pozycji do rzutów i byliśmy bardziej skuteczni. Wyróżniłbym również drużynę za grę w defensywie. Staying with our game plan. Podsumował Scott Brooks. Bliska awansu do półfinału konferencji wschodniej są również koszykarze Boston Celtics. Pokonali oni na własnym parkiecie Chicago Bulls 108-97 i objęli prowadzenie w serii 3-2. O wygranej gospodarzy zdecydowała czwarta kwarta, której triumfowali 29-16. Z Miami Jan Pachlowski. No a za godzinę wracamy z kolejną porcją sportu. To prawda. Imaginuj sobie, Waćpan, że dziś będzie pochmurno i deszczowo. Najmocniej popada na Górnym Śląsku, a także w Małopolsce. Większe przejaśnienia możliwe na Pomorzu Zachodnim. Wiatr zachodni słaby, nad morzem umiarkowany. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie, bo w Warszawie jesteśmy, drogi domku, wyniesie 1000 hektopaskali. Temperatura od 7 stopni w Katowicach, Krakowie i Lublinie, 10 w Warszawie, Trójmieście i we Wrocławiu, 13 stopni w Poznaniu, Toruniu i Tarnowie, do 17 w Przemyślu. No ale jak się odnalazłeś w takiej pogodzie? No właśnie, pogoda jest trudna do zaakceptowania na pierwszy rzut oka, ale jakoś przywyknąć... Na pierwszy rzut oka polecam nałożyć coś jeszcze oprócz tej koszulki z krótkim rękawem. Nie, tu jest nieźle, ale za oknami rzeczywiście, no cóż, 33 stopnie mniej niż w Birmie na przykład. 33 mniej. Mniej. Mhm. Także trochę tęsknię, ale cóż. No jak chcesz o tym porozmawiać, to jesteśmy do dyspozycji. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna. Znów nam upyło lat, wiosna, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota.

Ładnie zagrało? Pięknie. A wychwycił pan wszystkie instrumenty, które tam moim były? Moim zdaniem nawet więcej niż było. Te, które były. No dobrze. Ale ładna piosenka była. Tak. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Za chwilę będzie pytanie od Zuzi. Pytania z kosmosu. A Zuzia pyta o to, dlaczego słyszymy instrumenty? Proste pytanie? Tak, nawet niech pan się trudzi. Proste pytania są najtrudniejsze w odpowiadaniu, ale one są też takie chyba najbardziej inspirujące. W skrócie dlatego, panno Zuziu, Zuzia ma lat 9, szanowni państwo. Panno Zuziu, w skrócie dlatego, że różnymi sposobami wprawiamy w drgania powietrze, które otacza instrumenty. Możemy pana Filipa poprosić może, żeby w komorze próżniowej kiedyś zagrał na skrzypcach. W komorze próżniowej? Aha. Dobrze. Mogłoby to oznaczać dla niego śmierć. To może nie będziemy o to prosić. W każdym razie w próżni, czyli tam, gdzie nie ma ośrodka, czyli nie ma tego czegoś, co wprawiamy w drgania, dźwięk się nie rozchodzi, czyli instrumenty nie są źródłem dźwięku. W powietrzu są. Na różne sposoby wprawiamy to powietrze w drgania. Na przykład w fortepianie, w pianinie uderzamy młoteczkami w struny. Struny są połączone z ramą. Widzę. Ja mogę to zaraz zaprezentować. Ale bardzo proszę, mam mówić? Pan mówi. Ale nie, bo ja teraz nie wiem, co mam powiedzieć. O tych młoteczkach. Ale to niech pan gra. Młoteczki? Ja myślałem, że pan coś zagra bardziej. To było coś nowoczesnego, czy to tak wyszło przez przypadek? To była moja nowa kompozycja. A rozumiem. No okej, wprawiamy w rów drgania strunę. Struna jest połączona z ramą i to wszystko jest oczywiście otoczone powietrzem, no bo pianino, fortepian nie jest urządzeniem próżniowym. W skrzypcach na przykład też mamy struny, ale tam zupełnie innym sposobem wprawiamy je w drgania. Przeciągamy po nich smyczkiem. Ten smyczek musi być szorstki i chropowaty. Dlatego co jakiś czas smarujemy go kalafonią, czyli żywicą. W gitarze też są struny. Je jeszcze inaczej wprawiamy w drgania, po prostu szarpiąc czy uderzając palcami. Także tych sposobów jest całkiem sporo, ale we wszystkich chodzi o to, żeby rzeczywiście wprawić w drgania powietrze. Ja mam do pana pytanie. Bo ja mówiłem o instrumentach głównie strunowych, ale oczywiście instrumentów jest cała masa i na przykład są instrumenty dęte, które dzielimy jeszcze na blaszane i na drewniane. To ja mam w takim razie do pana pytanie. Proszę. Jakim instrumentem dętym jest saksofon? Drewnianym. Czyli instrument, który należy do grupy, wie pan jakich? Aerofonów piszczałkowych. A te strunowe to ja też wiem, jak się nazywają. Hordofony, proszę pana. Pięknie. Bardzo ładnie, prawda? Moim zdaniem ja pana nie doceniam. Ja też. Doktor Tomasz Rożek. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Miłego dnia. Pozdrawiamy Zuzię. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтар над Акерманом. Стімо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стімо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Так тихо, лиш чути журавлів з такої далини, що не дістаний сокіл. Так тихо, що почуєш неклю на стеблів, ужас лиського шуркіт у траві високій. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. cicho, słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy: jedźmy, nikt nie woła. Stimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, płycz Litwy lety płonę spoki. Stimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, płycz Litwy lety płonę spoki. Hajdamaki i Andrzej Stasiuk. Pani Marta zastanawia się, jak to jest z tą próżnią i dźwiękiem. Chciałam nawet sprawdzić, jednakowoż gitara nie mieści się do takiego kuchennego pojemnika próżniowego. Dzień dobry, ja mam taką prośbę, czy ten nowy dżingiel to można czasem powtarzać? To może nie za często, ale za jakiś czas, bo fajny był. Zastanowimy się nad tym. Dobrze, 22 minuty po siódmej. Czas na prasę i Marcin Pośpiech. A my zaglądamy na drugą stronę dziennika Gazety Prawnej, z której dowiadujemy się o buncie Biedronek. Chodzi o bunt pracowników tej sieci sklepów, którzy będą protestowali 2 maja, ale protestować będą także osoby zatrudnione w takich sklepach jak Auchan, Kaufland, Tesco, Makro, H&M, Amazon, Decathlon czy polskiej sieci Dino. Personel sklepów będzie skrupulatnie wykonywał swoje obowiązki, czyli tak jak wymaga tego pracodawca w regulaminie pracy. Dla oznaczać to będzie dłuższe kolejki do kas czy chwilowe braki najbardziej popularnych towarów, pisze dziennik Gazeta Prawna, no czyli to będzie strajk włoski, a pracownicy walczą o podwyżki, mimo że czasy, kiedy super i hipermarkety zagranicznych sieci były oazami patologii w zatrudnianiu, już minęły, to nadal w odczuciu zatrudnionych tam osób pensje są za niskie. Poza tym, zdaniem pracowników, system naliczania premii, prowizji czy nawet przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie zawsze jest dla nich korzystny. Przykładem może być opisywany przez Dziennik Gazetę Prawną przypadek z sieci sklepów Auchan, gdzie pracownikom kazano doliczyć świadczenie 500+ do dochodu będącego podstawą wypłaty zasiłku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Bunt Biedronek. Ten tekst na drugiej stronie w dzienniku Gazecie Prawnej. Tymczasem w Rzeczpospolitej o tym, że wielkimi krokami zbliżają się wielkie zmiany w BOŻE, który będzie nazywał się teraz Państwową Służbą Ochrony. I na przykład jedno z kluczowych rozwiązań, które zakłada projekt zmian w BOŻE, to otwarcie na funkcjonariuszy innych służb. Policjanci, pogranicznicy czy strażacy będą mogli łatwiej przechodzić do nowego BOR-u, tak pisze Rzeczpospolita. W projekcie są rozwiązania, które uczynią Państwową Służbę Ochrony zdecydowanie mniej hermetyczną. Dzisiaj jako jedyna jest tak zamknięta, przyznaje w rozmowie z gazetą Jarosław Zieliński, wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Także w Rzeczpospolitej, to już na stronie 6 w dziale krajowym, koniec snu o Wielkiej Warszawie. Partia rządząca do piątku dała sobie czas na decyzję w sprawie metropolii. Najpewniej z niej zrezygnuje. Wpis słychać oceny, że projekt od początku do końca był źle przemyślany, źle ogłoszony i źle skonsultowany. Jego zakończenie byłoby też zamknięciem jednego z politycznych frontów, który od wielu miesięcy zmusza partię do większej lub mniejszej defensywy, pisze Rzeczpospolita. W Gazecie Wyborczej tymczasem indywidualne nauczanie, czy tylko w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt likwidujący możliwość organizowania nauczania indywidualnego dzieci w szkołach. Dla wielu uczniów, głównie niepełnosprawnych, oznacza to zmniejszenie liczby godzin zajęć i zamknięcie w domach, pisze Wyborcza. Ale z takim stawianiem sprawy nie zgadza się resort. W uzasadnieniu do projektu MEN tłumaczy, że indywidualna forma kształcenia przeznaczona jest dla tych, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia realizację obowiązku przedszkolnego lub szkolnego. Autorzy projektu zwracają uwagę, że w tej chwili na nauczanie indywidualne wysyłani są nie tylko tacy uczniowie, ale też ci, z którymi szkoły po prostu sobie nie radzą. Zdaniem MEN, zamiast wypychać dzieci ze szkoły, powinno się je objąć pomocą psychologiczną, pedagogiczną oraz kształceniem specjalnym. I jeszcze na koniec rzecz z Gazety Codziennej. Historia Olega Zakirowa. To jest Rosjanin, który służył w KGB, dosłużył się tam nawet stopnia majora, a w 1984 roku dowiedział się od jednego ze swoich przełożonych, że zbrodni katyńskiej dokonało NKWD. Wtedy rozpoczął swoje prywatne śledztwo. Jego wynikami dzielił się z dziennikarzami ze Smoleńska, z Moskwy, a także spod z Polski. Udało mu się dotrzeć do świadków i wykonawców zbrodni katyńskiej, spisywał i przechowywał ich zeznania, a jak podkreśla Instytut Pamięci Narodowej, przyczynił się do poznania prawdy o liczbie ofiar NKWD. Zapoznał się także z dokumentacją mordów dokonywanych na Polakach w okresie tzw. Wielkiego Terroru w latach 30. XX wieku. Przełożeni uznali go za chorego psychicznie i wyrzucili z KGB. W 2002 roku otrzymał polskie obywatelstwo, potem przyznano mu 1500 zł renty i krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. A dziś pogrzeb właśnie Olega Zakirowa, który niedawno zmarł na łódzkim cmentarzu ewangelickim. Dziękujemy, to Poranna Prasa i Marcin Pośpiech. Spotkamy się także jeszcze przed 8, wtedy zajrzymy sobie na strony zagraniczne, światowe dzisiejszej prasy. 2-2 i 7 trójek w sprawie tego dźwięku, który się nie rozchodzi w próżni. Ja bym chciała odpowiedzieć pani, że zamiast gitary do pudełka próżniowego można wsadzić budzik. I to jest słuszna koncepcja, prosta i skuteczna. Tu jeszcze pan Stefan się zastanawia, bo kiedyś oglądał taki film o kosmosie i one tam w próżni warczały, te statki kosmiczne warczały, więc jak to jest z tą ciszą? To musiał pan amerykański film oglądać. Oni tam jak po piasku jadą, to nawet opony piszczą. Ja wiem, państwo mi kiedyś tłumaczyli, że to możliwe. I to jest ten dżingiel. Dziękuję. I'm not the kind of girl you like your mom to know, cause I've been down too many blows. I'm not the kind of guy who's gonna treat you wrong. I'm not the kind of guy who's a mother tough. But you know, I've been through this enough. I've become all the things you hated. I'm going every night and I get wasted. I shiver every time you need to come on. Let's get on now. Jeszcze nawiązanie do przeglądu. Właśnie przed chwilą słuchałem przeglądu pracy i mało nie powodowałem wypadku. Jestem ojcem dziecka, które ma indywidualne nauczanie. Z powodu tego, że ma ADHD i ma problemy z współdziałaniem w grupie. Jeżeli Ministerstwo Edukacji Narodowej zupełnie go odepnie od szkoły, to gdzie on się ma nauczyć współdziałać w grupie, jak nie w szkole? Zapraszamy do reklamy. Wsiąść do rakiety, polecieć ku gwiazdom. Każdy ma jakieś marzenie. Tylko w sklepach Euro spełnisz dziecięce marzenia. Zobacz katalog Mam Marzenie, a w nim smartfony, laptopy, konsole, aparaty fotograficzne, sprzęt audio, smartwatche i wiele innych. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Skrót wiadomości, Małgorzata Maliborska-Plażmowska. Premier Beata Szydło dyscyplinuje członków rządu. Premier przypomniała wszystkim ministrom, że jesteśmy jedną drużyną, nie ma absolutnie miejsca na wolne elektrony, na indywidualne ambicje i karierę. Informował po wczorajszej roboczej naradzie z ministrami i wiceministrami szefowej rządu rzecznik gabinetu Rafał Bochenek. Mówił też, że nie było mowy o dymisjach czy rekonstrukcji rządu. A w tym miejscu sondaż. Ponad połowa Polaków, dokładnie 51%, uważa, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku. 36% jest przeciwnego zdania. Wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar. W innym sondażu, ale też tej firmy, Platforma Obywatelska wyprzedziła po raz pierwszy od półtora roku PiS. Gdyby wybory odbyły się w niedzielę, głosowałoby na nią 31% pytanych, na Prawo i Sprawiedliwość 29%. W notowaniach bardzo straciła Nowoczesna. Popierają teraz 5% pytanych. Zatrzymanie Sebastiana K., podejrzanego o nieumyślne spowodowanie w lutym wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu, było bezzasadne, tak orzekł Sąd Rejonowy w Oświęcimiu. Sąd na niejawnym posiedzeniu rozpatrywał zażalenie jego adwokata. Kolejarze apelują do podróżnych, by nie kupowali biletu na długą majówkę w ostatnim momencie, bo po pierwsze będą mieli wtedy gwarancję miejsca siedzącego, a po drugie... Dla nas to też jest bardzo ważna informacja, bo na podstawie analiz frekwencji w pociągach jesteśmy w stanie dostawiać dodatkowe wagony. Marta Ziemska z PKP Intercity informuje, że w długi majowy weekend wyjedzie na tory ponad 50 dodatkowych pociągów. Ofertę przygotowali też inni przewoźnicy, m.in. przewozy regionalne i koleje mazowieckie. W serii o 8 m.in. o kolejnym już spotkaniu unijnych ministrów w sprawie Polski, które odbędzie się w maju. A teraz ekonomia. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Tak już można powiedzieć, targi w Hanowerze przyniosły efekt, tak twierdzą przedstawiciele polskiej administracji obecni na targach przemysłowo-technologicznych Hanower Messe. Firmy nie chcą jednak chwalić się kontraktami do momentu ich sfinalizowania. Polska jest krajem partnerskim Hanower Messe. Targi trwają do jutra, czyli do 28 kwietnia. Polskie Radio jest patronem medialnym polskiej obecności na tej imprezie. Skroplony gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych trafi wkrótce do Świnoujścia. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało kontrakt na dostawę tego surowca z amerykańską firmą Cheniere Energy. O zawarciu umowy poinformował przebywający w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Minister Krzysztof Szczerski przedstawiał umowę na dostawę skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych jako element strategii zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zrobiliśmy dzisiaj bardzo poważny krok w kierunku dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Powiedział minister Szczerski, podkreślając, że starania o pozyskanie amerykańskiego gazu LNG były wspierane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak poinformował, że amerykański skroplony gaz naturalny dopłynie do terminala w Świnoujściu jeszcze w pierwszej połowie czerwca. Po raz pierwszy to będzie kargo amerykańskie, które trafi do północnej Europy. Nieliczne karga amerykańskiego LNG trafiały do Turcji, ale to jest na palcach jednej ręki i policzyć. Powiedział Woźniak, podkreślając, że udało się wynegocjować dobrą cenę gazu. Prezes PGNiG nie chciał jednak podać szczegółów kontraktu, tłumacząc, że na razie objęte są one tajemnicą handlową. Piotr Woźniak poinformował, że podpisany kontrakt obejmuje jednorazową dostawę. Dał jednak do zrozumienia, że negocjowane są kolejne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A my jeszcze pozostaniemy w Stanach Zjednoczonych. Środowa sesja na nowojorskich giełdach nie przyniosła istotnych zmian głównych indeksów. Przedstawione wczoraj założenia reformy podatkowej prezydenta Donalda Trumpa nie zostały przyjęte z entuzjazmem przez inwestorów. Na zamknięciu Dow Jones spadł o 0,1%, Nasdaq pozostał bez zmian, ale Standard & Poor's zniżkował o 0,05%. Frank szwajcarski kosztuje 3,89 zł, euro 4,22 zł, dolar 3,86 zł, funt brytyjski kosztuje 4,97 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na Górnym Śląsku, a także w Małopolsce. Większe rozpogodzenia możliwe na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Temperatura od 8 stopni w Częstochowie, Bielsku Białej, Krakowie i Chełmie. 10 w Warszawie, Słupsku, Jeleniej Górze i Łomży. 13 w Kielcach, Zielonej Górze i we Włocławku. I od razu 17 w Przemyślu. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, mam taką gorącą prośbę. Podkreślam gorącą. Jak podajecie prognozę pogody, oszczędźcie nam tych szczegółów. Po prostu wystarczy, jak powiecie, w pogodzie bez zmian.

muszę się przyznać, że uwielbiam tę piosenkę. Wojciech Młynarski, Piotr Metz, jak Państwo słyszeli, część druga tej części w poniedziałek o tej samej porze. Zapraszamy serdecznie. Teraz będzie taka część refleksyjna. Proszę posłuchać. Chciałem zameldować dzisiaj szanownej trójce, że dzisiaj wykonałem ostatnią kanapkę córce, która zaczyna zdawać matury. Dzisiaj był ostatni dzień szkoły. Jak nie wiem, kiedy to minęło normalnie, wzruszenie mnie ogarnęło, robiąc tą kanapkę, prawie się popłakałem, także ostatnia kanapka dla licealistki dzisiaj była wykonana. Pozdrawiam z Gdańska, Krzysztof. Bardzo pana pozdrawiamy, panie Krzysztofie, i maturzystkę, licealistkę jeszcze także serdecznie pozdrawiamy, ale przecież studentce też można robić kanapkę, prawda? Zapraszamy do trójki. Na zajęcia, to też polecamy. Za 19 minut 8 i teraz o studentach będzie. Hiszpania, Niemcy czy Wielka Brytania, nikogo nie dziwi już, że młodzi Polacy wybierają się na studia właśnie w tych krajach, ale Chiny? Jeszcze kilka lat temu polskie uczelnie mocno zabiegały o studentów z państwa środka, teraz to Chińczycy ściągają do siebie naszych studentów, mówi Bianka Siwińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Chińczycy strasznie teraz silnie rozwijają swoją bazę szkolnictwa wyższego. Budują uczelnie niesamowite, strasznie szybko. I tak naprawdę to teraz u nas widzimy rekruterów z chińskich uczelni, którzy przyjeżdżają, żeby pozyskiwać talenty, zwłaszcza ścisłe talenty z ścisłymi umysłami z Polski. Nie boją się Państwo takiej konkurencji? Nie boimy się tej konkurencji, ponieważ to jest dopiero początek procesu międzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Chinach. Ten proces będzie trwał bardzo długo. Radosław Stanczewski, kierownik Biura Wymiany i Programów Międzynarodowych Uniwersytetu SWPS. Rzeczywiście jest tak, że chińskie uczelnie ściągają z zagranicy czy absolwentów uczelni zachodnich, czy też profesorów uczelni zachodnich do prowadzenia zajęć tam na miejscu. Natomiast ten styl kształcenia i styl nauczania w chińskich uczelniach bardzo wciąż odbiega od stylu nauczania w uczelniach zachodnich. Uczelnie zachodnie stawiają na krytyczne myślenie, na innowacyjne myślenie. Uczelnie chińskie cały czas stawiają na taką wiedzę odtwórczą, czyli zapamiętywanie dużych części materiału i recytowanie ich na egzaminach. Najlepsze uczelnie, takie, które są robione specjalnie właściwie od zera jako uczelnia światowej klasy, inwestowane jest mnóstwo pieniędzy. Jakiś czas temu Chińczycy wyjeżdżali na studia do Oxfordu, Cambridge. Podglądali Stanford, wtedy. Harvard. Oni tam odebrali znakomite wykształcenie, zostali wykładowcami i teraz wszyscy wracają do Chin. Jeżeli chodzi o te naprawdę topowe uczelnie, rzeczywiście te inwestycje w infrastrukturę widać. Karolina Świderska z Warsaw Beijing Forum studiowała w Pekinie. Ale oczywiście jest też mnóstwo słabych, małych uczelni, które po prostu sprowadzają coś tylko po to, żeby móc ich tam pokazać. Dla chińskich uczelni student z Europy, w tym z Polski, to jest prestiż. Tak, zdecydowanie. Pokazuje, że uczelnia jest światowa, otwarta i prestiżowa. A w jaki sposób te uczelnie kuszą polskich studentów? Po pierwsze, są takie instytucje jak Instytut Konfucjusza. Te instytuty organizują stypendia językowe i magisterskie, czy licencjackie dla osób, które miałyby się zajmować nauczaniem języka chińskiego albo szerzeniem chińskiej kultury. I te stypendia są bardzo dobre ze względu na to, że oprócz tego, że pokrywają czesne, to studenci otrzymują też kieszonkowe, można to tak nazwać, pozwalające się utrzymać. Są takie osoby, które rzeczywiście są zainteresowane wyjazdem na te uczelnie? Większość preferuje raczej wyjazdy, czy to na jakieś systemy stypendialne, czy w ramach wymiany międzynarodowej organizowanego przez Unię Europejską. Miłosz Szkudlarski z portalu Studia.net. Egzaminów wstępnych jako tako chińskie uczelnie już w tej chwili nie organizują. Co taki student chcący studiować w Chinach musi zrobić? Przede wszystkim musi zacząć od tego, żeby zarejestrować się w systemie internetowym. Proces aplikowania wygląda bardzo podobnie do polskiego, czyli należy wprowadzić szczegółowe informacje z zakresu posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i szczególnych umiejętności, które chińskie uczelnie bardzo premiują, oraz znajomość języków obcych. Za granicą byłbym chętny studiować, ale akurat Chiny mi nie wpadają w oko, nie przypadam za tym rejonem, żeby żyć tak na co dzień. Jakoś w ogóle nie ciągnie, żeby studiować poza granicami. Ale co, za daleko, inna kultura? Za daleko, różnice kulturowe nie mają tak dużego znaczenia. Pamiętam taki moment, kiedy w Polsce było prawie 450 uczelni. W tym czasie w Chinach, to było kilka lat temu, w Chinach było zaledwie 50, a przecież nieporównywalnie więcej jest tam mieszkańców. Szkół wyższych w Chinach jest naprawdę bardzo dużo, ale te szkoły wciąż nie odpowiadają na zapotrzebowanie Chińczyków. Nawet ich samych, tak? Nawet ich samych. No mówimy tutaj o państwie, które ma 1,3 miliarda mieszkańców. Co daje Europejczykowi, co daje polskiemu studentowi ukończenie chińskiej uczelni? Jest to dyplom ceniony na świecie? Wydaje mi się, że na przykład dla studentów z krajów afrykańskich bardzo, ponieważ te relacje między Chinami a Afryką ciągle się rozwijają. Tam dużo jest inwestycji w Afryce chińskich. Natomiast wydaje mi się, że w Europie nie ma jeszcze takiej świadomości, że chińskie uczelnie też potrafią być dobre i pod wieloma względami nawet lepsze od zachodnich. Na razie na studia w Chinach zdecydowało się około 1000 polskich studentów i zwykle są to kilkumiesięczne stypendia. O studiowanie w Chinach pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka za kwadrans będzie ósma. Pytanie chyba też. Redaktor Łukaski przed chwilą powiedział, że w Częstochowie ma być 8 stopni. Ja dzwonię w Częstochowie, jest 0 stopni, pada śnieg z deszczem, jest bardzo brzydko. No, tak tu pan synoptyk przewiduje, ja wiem, ale te 8 stopni to w najcieplejszym momencie dnia, to jeszcze przed nami. I to w cieniu ma być dziś też. W radio słyszałem taki emocjonalny meldunek pana z Gdańska, który ostatnią kanapeczkę w córce licealistce wykonywał dzisiaj. Ja też robiłem taką i nie wiedziałem, że to ostatnia, ale dotarło to do mnie i łączę się w uczuciach. Pozdrawiam z Koszalina. No i odezwali się rodzice maturzystów z każdej części Polski. Dzwonię odnośnie telefonu pana Krzysztofa z Gdańska. Chciałbym, żeby wiedział, że nie jest sam. Ja też jestem w podobnej sytuacji, że moje dziecko dzisiaj ostatni raz dostało kanapkę w trzeciej klasie maturalnej. Też nie wiem, kiedy to minęło. Dlatego, żeby pan Krzysztof wiedział, że nie tylko on jest w takiej sytuacji i pozdrawia Wojtek z Warszawy. Kiedy to minęło? 2, 2 i 7 trójek. Wróćmy jeszcze do eksperymentu naukowego, o którym mówił pan doktor Tomasz, czyli w próżni. W sprawie pudełka, próżni i tego typu rzeczy. Ja ostro protestuję przeciwko wkładaniu budzika do pudełka i próżni. Kto później będzie budził w radiowej trójce nas wszystkich? Ja się zapytowywuję, jeżeli redaktorowi braknie wtedy tlenu. Tak jest, nie robimy tego. Proszę tego nie robić w domu. Za 10 minut 8. I proszę pamiętać, że można do Piotra Łodeja zadzwonić. 227 trójek jest przy telefonie. Teraz Marcin Pośpiech i prasa. Tak, i zaglądamy na stronę światowe Rzeczpospolitej. Ja tutaj zdjęcie lotniskowca, nowiutki, można powiedzieć nówka nieśmigana, tak się chyba kiedyś mówiło. A to pierwszy lotniskowiec, który sam dla siebie wybudował chiński rząd, Chiny. W środę został zademonstrowany w porcie Dalian na północnym wschodzie kraju. Tam też znajduje się stocznia, gdzie powstał. Na razie nie jest jeszcze gotowy, ma być gotowy do służby dopiero w 2020 roku, ale pokaz militarnych możliwości Chin odbywa się nieprzypadkowo, pisze Rzeczpospolita, bo w czasie, gdy nasila się konflikt wokół Półwyspu Koreańskiego i nie wygasa inny na Morzu Południowochińskim, w ważnej roli występują Stany Zjednoczone, które mają aż 10 lotniskowców, a 3 kolejne budują, czyli na razie, jeżeli chodzi o wojnę na lotniskowce, Stany Zjednoczone 10, Chiny 1, chociaż mają też stary, poradziecki lotniskowiec, który odkupiły od Ukrainy w 1998 roku. To tak odkupiły na giełdzie lotniskowców. Giełda samochodowa jest, to może jest i giełda lotniskowców. No dobrze, przejdźmy do tego, co dzieje się w sprawie tekstów sprzedawanych samochodów i tak dalej, i tak dalej. To nie brnijmy. No właśnie, bo już mają nowy, piękny, z flagami czerwonymi lotniskowiec. Tamto to już nieważne. Powrót polskiego hydraulika to także też tekst w Rzeczpospolitej. Polska znów znalazła się w niewdzięcznej roli kraju, który odbiera pracę Francuzom, a to wszystko w kulminacyjnym momencie kampanii przed drugą turą wyborczą. W styczniu amerykański koncern Whirlpool ogłosił, że do końca 2018 roku zlikwiduje swoją fabrykę w Picardii i przeniesie produkcję suszarek do Łodzi. Pracę ma stracić ostatnich 290 pracowników, którzy przetrwali serię restrukturyzacji. Wczoraj przed tym zakładem pracy pojawiła się Marine Le Pen, która mówiła: jestem tu, gdzie powinna być, wśród ofiar polityki, którą proponuje pan Macron, rzuciła, gdy tłum skandował Marine na prezydenta. A czy prezydentem będzie? Gazeta Wyborcza przewiduje, że to nie jest wykluczone i pisze: Le Pen może jeszcze wygrać. Faworyt drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji, niezależny centrysta Emmanuel Macron, nie może być jeszcze pewien zwycięstwa, jeśli 7 maja frekwencja będzie niska, a kandydatka skrajnej prawicy Marine Le Pen jest, jak zwykle, zmobilizuje swój elektorat, może go pokonać. Chociaż jeszcze ma trochę do przebycia, jeżeli chodzi o sondaże, bo na razie według nich Emmanuel Macron ma ponad 20% przewagę. Tymczasem Donald Trump wziął się za cięcie podatków. Przeprowadzimy największe cięcie podatków i największą reformę podatkową w historii USA, tak zapowiadają jego przedstawiciele. Biały Dom chce obniżyć m.in. podatek dla firm z 35% do 15%. Administracja prezydenta będzie również zabiegać o zmiany w podatkach dla osób fizycznych. Chce m.in. zwiększyć ulgę standardową, która jest składnikiem kwoty wolnej od podatku. To może tutaj nie będziemy wymieniać, bo mogą się Polacy zdenerwować, patrząc na swoją stopę wolną od podatku, kwotę wolną od podatku. Uproszczeniu będzie służyć także zastąpienie 7 obecnych stawek podatkowych zaledwie 3, 10, 25 i 35%. Takie podatki według Trumpa mają płacić Amerykanie. I jeszcze na koniec Gazeta Codzienna, która pisze o wojnie nerwów w powietrzu. Jak poinformowali przedstawiciele NATO w ubiegłym roku, w wyniku pojawienia się informacji o zagrożeniu dla bezpieczeństwa sojuszu, myśliwce krajów członkowskich zostały poderwane w powietrze 870 razy, aż 780 z tych wypadków dotyczyło incydentów z udziałem rosyjskich myśliwców i bombowców. Tak napiętej sytuacji między NATO a Rosją nie odnotowano od czasu zakończenia zimnej wojny, pisze Gazeta Codzienna. Dziękujemy, to Marcin Pośpiech i poranna prasa. No i teraz kolejne listy w sprawie tej kanapki. Ostatni pani Marta napisała: no i znowu się rozmazałam. Wzruszają mnie ci panowie niesamowicie. Jakie to piękne. Teraz pędzę poprawić makijaż, bo mąż znowu się będzie ze mnie śmiał. To od pani Marty jeszcze ktoś dopisał: ja na dniach spodziewam się narodzin córki i też się wzruszyłem, słuchając historii o tej ostatniej kanapce przed maturą. 71335. Bardzo państwu dziękuję za te listy. Za 5 minut będzie 8. Jeszcze jedna ważna sprawa. O, dzień dobry, fajnie, że się udało dodzwonić. Wie pan co, ja dzwonię z Poznania, jestem lekarzem weterynarii. Chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj jest Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii. Więc chciałam pozdrowić wszystkich zwierzologów. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, ale przypominam państwu, być może państwo nie słyszeli, przed 7 urywki z kalendarza i dziś akurat pan redaktor Wojciech Zimiński wspominał o tym, że mamy taki dzień i składaliśmy już troszkę życzenia. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, za 4,5 minuty będzie 8. Pan redaktor się zadumał,